միայն կես տարի դիմացավ, եկավ ձմեռվա արձակուրդներին, ասեց, պապա, ես ընդեղ չեմ կարա սովորել, մենակ ճանապարհացավ սուր, ես գնամ Մոսկվա, գնաց Մոսկվա, ընդունվեց, սովորեց, մի քանի մարդու տղել քննություն տվեց, հետո ավարտեց, զանգա տալիս, ասում է, պապ, ինձ ստեղ ուզում են կաֆեդրայում թողել, պապան ասեց, ни в коем случае, ты должен служить своему народу. Երկար ժամանակ, պարոն Թևոսյան, դուք աշխատել եք Հենրիխ Պողոսյանի հետ, նրա գործընկերն եք, ոչ միայն գործընկեր, այլև ընկեր։ Գուցե սխալվում եմ։ Չեք սխալվում, երկուսս էլ իրար ընդունում հարգում էինք, եթե այդպես չուներ, 10 տարի իրար հետ համատեղ աշխատել ենք և աշխատել ենք ամեն ինչ տալով մեր գործին, մեր հաջողությունները արձանագրելու։ Իրա մասին ես կարող եմ միայն մի բան ասել, ղեկավարը ամենամեծ պրոֆեսիոնալիզմով ղեկավար, ամեն ինչ կանխատեսով, ամեն ինչ տեղը տեղի ունենով, ժամանակին լավ կազմակերպիչ, շատ շատերին իրենից սովորելու բանային, ով շնոր կանունցեն սովորելա։ Ամենա կարևորը հայրենասեր, հիմա եք մենք հայրենասերուս համասին խոսում և ադրբեջանցի չենք տեսնում, բայց մենք եվոր ամեն որ շրվում էինք ադրբեջանցիներին հետ, պետք է ին ժամանակ տեսնեինք, թե Պողոսյան Հերիխը ինչպես էր պաշտպանում այս հողակտորի բարգավաճման համար, 10 տարի ասում իրար հետ աշխատել ենք և դա ամենալավ տարիներ են եղել, խաղողագործությունը այդ տարիներին այնքան է բարձրացել, որ մինչև 170,000 տոննա խաղող էինք հավաքում, իսկ դա ամենակարևորն էր, նրա նպատակը միայն մեկն էր, Ղարաբաղցի մնար Ղարաբաղ, Ղարաբաղում աշխատանք ունենար, զբաղվել աշխատանքով, իմ տանիքը պահել, բարգավաճել, այդ 10 տարիների ընթացքում 10-ից ավելի գինու գործարաններ կառուցել, ինքը իր համառությամբ, իր ամենօրյա աշխատանքով, այդ տարիներին, որ ես աշխատել եմ իր հետ, ես համարում եմ իմ ամենալավ տարիները։ Ինձ բախտ է միջակվել Հենրիխ Անդրեիչի Մոսկվայի առաջին քարտուղարի ընտրելու պահից մինչև այն վերջի ժամը, որ նա աշխատել է կուսակցության Մոսկվայի առաջին քարտուղարի պաշտոնը։ Քարտականդակի վրա գրած է պետական գործիչ հավանականա տեղը չի հերիքել, որովհետև մենք Հենրիխ Անդրեիչին այսօր մեծարում ենք, մեր հիշատակի պարտն ենք տալիս իրեն որպես Ղարաբաղի շարժման լիդերներից մեկը։ Ամսի 25-ին փետրվարի Հենրիխ Անդրեիչի ընտրվելուց հետո Մոսկվայի առաջին քարտուղարի պաշտոնում երրորդ օրն է, ինձ կանչել էին, չեմ հիշում ինչ հարցով։ Այդ ժամանակ վեճը տելեֆոնը, այն ժամանակվա հանրահայտ վեճը տելեֆոնը զանգեց։ Ես մոտիկ իրենց իրա կողքին էի նստած, եւ բաղձայն ձայնով մեկը ընդրեց, ասում է, «Շաս վամի ուջիտ գավարիս գեներալնի սեկրետար Միխայլ Սերգեյեվիչ Գորբաչով»։ Որ ասաց, այդ ես լսել չի պարս, վերկացե համասկամաս, որ դուրս կա, ինձ չանգարեն, ինքը ձերքով լսեցի, զրույցը շատ երկար չէր, բայց երրորդ օրն է ընդամենը, երրորդ օրը, որ ընտրվել է այդ պաշտոնը, այնպես էր խոսում Գորբաչովի հետ, որ կասես Գորբաչովին 100 տարի ճանաչում է, առավել ասեմ, որ իր ենթակայության տակ աշխատած մարդ է, և ոչ մի բանով ինքը նրան չի զիջում, և ինչ պետք է հասարակ ձևի, պարզ, ռուսերենի շատ լավ թերապետում էր, բացատրեց Գորբաչովին, որ այդ վարիանտները չի անցնելու, էլի մի ձև կա հարցելու, եթե դուք հնարավորություն եք ձևին աջակցել, աջակցեցեք, եթե չէ, մեզ առանձնապես խոսելու բան չունենք։ Ես զարմացա, ճիշտ ասած, որ հետ ես եղել եմ մի քանի անգամ Թեկևորկովի ժամանակ, Թեմուրի ղեկավարների ժամանակ, որ մեկը վերևից զանգում էր, երկուս դուսեք խոսեն, չմանակ, իսկ հակառակը Գեներալ Խանդրեյեվիչը ուզում էր, որ ես կոնկրետ այդ մոմենտին, ուրիշ ժամանակներ ուրիշներն են եղել, հասցնեմ մեր ժողովրդին, որ մեր ընտրված քարտուղարը իսկական քարտուղարը, և նա ոչ թե կուսակցական աշխատող է, ոչ մի ժամանակ Գեներալ Խանդրեյեվիչը իրեն որպես կուսակցական աշխատող չի հաշվել, ոչ մի ժամանակ, ճիշտ մեկ տարի աշխատել է այդ պաշտոնում, նա միայն ու միայն համաձայնվել է լինել կուսակցության մասնակցած քարտուղարի պաշտոնում զուտ, այն նպատակով, որ արդեն հնարավորություն է ստացել կարողանա մեր շարժման գլուխը կաղնել և շարժումը տանել իր նպատակին հասնել։ Կա երեք կարևոր առանձնանիշ, որով Հենրիկ Պողոսյանը տարբերվում էր։ Առաջինը դա նրա սկզբունքայնությունն էր, երկրորդը բարձր ինտելեկտը և երրորդը նրա ժողովրդականությունը, առանց կուրս ծեծելու նվերումը։ Նա իսկապես սկզբունքային մարդ էր, նա իր համոզմունքների մեջ կայուն էր, իսկ պետական մարմիններում, որտեղ մշտապես գրեթե նա պաշտոններ է վարել, նա ներկայացել է ժողովուրդ, ժողովրդական թևն է ներկայացել իշխանություններում։ Արցախյան շարժումը սկսել է, նա երբեք առաջիններից մեկը չի կուրսեցել, որ տեսեք հայրենասերեմ, բայց նրանք, ովքեր որ խորապես ճանաչում էին, գիտեր էին, որ տոհմիկ այս մարդը, Հասան Ջալալյանների տոհմից եկող բոլոր լավագույն հայկական արժանավոր գծերը իր մեջ ամփոփում է։ Եվ այսօր, երբ արդեն մենք բարելևը նրա հարթական դակն ենք բացում, ես մտածում եմ, որ երևի աշխարհում, այդ աշխարհի մեջ նաև Ստեփանակերտում շատ արձաններ կգան, կգանգնեցվեն ու հետո քիչեցվեն, կգնան, բայց ես հանկարծիքին եմ, որ այս փոքրիկ հարթականդակը, որ ներկայացնում է Հենրիկ Պողոսյանին, հավերժական է, միշտ կմնա, որովհետև նա պատին կանգնելուց առաջ միշտ եղել է մեր սրտում։ Thank you. когда Горбачева объявил о том, что по собственному желанию, мы прекрасно знали, почему он ушел, его заставили уйти, он был злейшим врагом азербайджанского народа. В это время мы были на заседании Политбюро, и Горбачев объявил. Надо было посмотреть, с какой радостью встретила эту новость азербайджанская делегация. Полчаса в зале стоял шум, невозможно было начать заседание бюро. То есть своими поступками он всегда был на стороне нашего карабахского движения. Было очень тяжело, не все понимали его, к сожалению, не все понимали. Но во всех случаях он целиком и полностью отдавал себя нашей свободе. Было очень тяжело, не все понимали его, к сожалению, не все понимали. Но во всех случаях он целиком и полностью отдавал себя нашей свободе. Այս հարթականդակը նախատեսված է եղել իրեն պետական շենքի դեմ, մի քիչ այնտեղ ավելի գնայվեր, ճիշտ ասած ավելի ակտիվ, այստեղ մի քիչ աչքի հորիզոնից ցածր է անում արցանը, արցանը պիտի մարդու աչքի հորիզոնից բարձր լինի, հիմիկ այդպես է ստացվել, որ իր հարազատները այդպես են։ Դուք ճանաչում եք անձամբ Հենրիխ Պողոսյանին։ Իհարկե, իհարկե, իրար հետ աշխատել եմ, իրա ժամանակ ես արձաններ եմ դրել իրա շնորհիվ։ Եվ ամենաառաջինը Գենիխ Պողոսյանը, երբ Մոսկվայում հայտարարեց Արցախի պրոբլեմները, ինչով դիլուծվի, ես այդ ժամանակ Երևան էի, որ ինքը վերադարձավ, ամբողջ հայությունը իրան դիմավորվեց որպես ազգային հերոս։ Գենիխ Պողոսյանը յուրահատուկ ընդունակության տեր մարդ էր, ինքը մեխանիկ տեղով հասկանում էր արվեստը, իր պրինցիպն ուներ, նա ոչ մեկը չէր կարող սխալ ուղղություն տալ, ոչ մեկը, նա չէր ենթարկվի, ոչ մեկը, շատ ինքնատիպ բնավորության տեր մարդ էր, իր ասածը ասած էր, Ղարաբաղցուն ասած, դե դրանցել է պիտի այդ գործը կատարվեր։ Ես հնարավորություն եմ ունեցել Տրայակուրովի գերեզմանատանը Մոսկվայի Գենրիխ Անդրեյիչի գերեզմանին լինել և ծայիկներ լինել։ Յուրաքանչյուրով ընդեղ եղել է խորը ցավազգում հետևյալ հեպակությամբ, թեկուզ ամենանայոց բանաստեղծի խոսքերով բոլորս բականացու ենք մահամերն եմ եք մայինը, բայց տվյալ դեպքում այդ զբաղությունը կրկնապատկում է, որովհետև այն մարդը, որ իր ամբողջ գիտակցական կյանքը, իր ամբողջ գործունեությունը նվերել է ժողովրդին, նվերել է իր հայրենիքին, հիմա իր հարազատ հողում չի, այդ շատ մեծ խորիտցավ է։ Բայց այս միջոցառումը եւ այս հարթականդակը այդ ժողովրդությունը մեղմացնում է, եւ նրան լուսավոր հոգին, որ սավառնում է հիմա Մոսկվայի նրա գերեզմանի վրա, հավանականը կգտնի Էստոնը, կգա եւ այստեղ էլ իրեն կհանգստացնի, որ Գենրիխ Անդրեյիչի հիշատակը հավերժի Ղարաբաղցիների մեջ։